do jazdy dziennej i dwustrefowa automatyczna klima. Wszystko w standardzie. A teraz jeszcze z korzyścią do 14 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Prosty wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 19. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się na nadzwyczajnym posiedzeniu sprawą ataku Rosjan na ukraiński szpital. Chrońmy wizerunek naszych dzieci w internecie, apeluje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Premier Słowacji wraca do pracy niemal 2 miesiące po próbie zamachu na jego życie. Jutro odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z rosyjskimi atakami na Kijów. O zwołanie posiedzenia wnioskowali przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Ekwadoru, Słowenii i Stanów Zjednoczonych. Pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ domagał się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wyniku zmasowanych ataków rakietowych Rosji zginęło co najmniej 36 osób. W Kijowie jedna z rakiet uderzyła w szpital dziecięcy, największą tego typu ukraińską placówkę. Polska misja medyczna protestuje przeciw atakowi Rosjan na szpital dziecięcy w Kijowie. Jakub Belina Brzozowski alarmuje, że bezpieczny dostęp do pomocy medycznej pozostaje jedną z kluczowych potrzeb Ukrainek i Ukraińców. My w związku też z tym dzisiejszym atakiem i z wieloma wcześniejszymi atakami, które dotykały osoby cywilne na miejscu, powtarzamy, że tak jak lekarze i pacjenci są ciągle w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia na Ukrainie, tak też przypominamy, że dzieci nigdy nie były i nie będą stroną żadnego konfliktu wojennego. Według danych ONZ na terenie Ukrainy pomocy potrzebuje nadal ponad 14,5 miliona osób. To prawie 40% ludzi, którzy pozostali w kraju. Chrońmy wizerunek naszych dzieci w internecie, apeluje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Prezes urzędu Mirosław Wróblewski przypomina, że wizerunek to dane osobowe i dobro osobiste. Zaznaczył, że nierozważne udostępnienie zdjęć i filmów dziecka w internecie może narazić je na hejt, cyberprzemoc, kradzież cyfrowej tożsamości i stanie się ofiarą pedofilii. Co z tym możemy zrobić? To jest edukacja rodziców i opiekunów. To także rozmowa z samymi dziećmi. Ta edukacja cyfrowa jest niezwykle istotna. Ale to także coś, co możemy zrobić już teraz, to znaczy korzystanie z odpowiednich rozwiązań, jeżeli chodzi o ustawienia prywatności. Wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii Justyna Kotowska wyjaśniła, czym może grozić nierozważne zamieszczenie wizerunku dziecka w internecie. Rodzice tak naprawdę nie wiedzą, że publikując wizerunek dziecka, tracą kontrolę nad materiałem, który publikują. Z badania przeprowadzonego przez NASK wynika, że 45,5% badanych nastolatków deklaruje, że rodzice albo opiekunowie upubliczniają ich wizerunek. Premier Słowacji Robert Fico wraca do pracy niemal 2 miesiące po próbie zamachu na jego życie. Szef rządu odwiedził jedno z gospodarstw rolnych w związku z trwającymi żniwami. Podczas wizyty w słowackiej Nowej Wsi Robert Fico poruszał się o kuli. Z rolnikami rozmawiał o niedawnym zamachu. Dobrze mnie trafił, miał zażartować w nieformalnej rozmowie. Na pytania dziennikarzy nie odpowiadał, tłumacząc, że nie jest jeszcze gotowy wytrzymać dłużej w pozycji stojącej. W krótkim oświadczeniu słowacki premier oznajmił, że jego rząd nie zamierza znieść embarga na produkty rolne z Ukrainy. Nie poddamy się trendom i nie ustąpimy. Wciąż obowiązuje lista, nazywamy ją listą sankcyjną, produktów, których nie zamierzamy sprowadzać z Ukrainy. Rozmawiałem o tym otwarcie z ukraińskim premierem, któremu tłumaczyłem, że nie możemy zniszczyć słowackiego rolnictwa. Gospodarska wizyta w słowackiej Nowej Wsi była drugim publicznym wystąpieniem premiera po tym, jak został on postrzelony. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Na Bałkany wróciły tropikalne upały. W tym tygodniu temperatura w tym regionie może wynieść nawet powyżej 40 stopni w cieniu. W Kosowie rząd zaapelował do mieszkańców kraju, aby w miarę możliwości unikali wychodzenia na słońce. Powodem do ostrożności jest tutaj nie tylko wysoka temperatura, ale i bardzo wysoki indeks UV. Na większości terytorium Serbii obowiązuje pomarańczowy kod pogodowy. Przez cały tydzień termometry będą wskazywać 40 stopni. Meteorolodzy z Państwowej Służby ostrzegają, że równie trudna sytuacja będzie nie tylko za dnia, ale i w nocy, nazywanej przez specjalistów tropikalną. Jeszcze cieplej, bo nawet ponad 40 stopni jest w Albanii. Rząd tego kraju przypomniał, że wysokie temperatury i brak opadów niosą zwiększone ryzyko pożarów lasów i pól. Ostrzeżono obywateli, że za wywołanie jakiegokolwiek pożaru, umyślnie czy przypadkowo, grozi nawet 15 lat więzienia. Podobne temperatury są spodziewane również od Węgier i Rumunii na całych Bałkanach. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I hope you'll soon be on the top of every hit parade, and I'll try to be excited about the progress that you've made. I'll collect your pictures like any fan would do, and I'll buy all your records, so sing it pretty soon. But I won't ever tell a soul that we have ever met. I will just be one of millions who'll give the praise you get. And maybe every year or so I'll drop a card to you to tell you I'm still listening, so sing it pretty soon. Głos, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Oczywiście to Johnny Cash i utwór Sing It Pretty Sue. Zaczynamy od Johnny'ego Casha, ponieważ w piątek ukazał się jego pośmiertny album Songwriter, który został nagrany w 1993 roku, a po 30 latach odświeżony przez syna artysty Johna Cartera Casha i współproducenta Davida Fergusona. I tak możemy się dzisiaj cieszyć nowymi 11 utworami, do czego oczywiście zachęcam. W rotacji, jak to bywa, rotują się nie tylko prowadzące, ale także gatunki muzyczne. I dzisiaj, zanim przejdziemy do elektroniki i rapu, to jeszcze przez chwilę przy piątkowych gitarowych premierach pozostaniemy. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Krzysztof Sagan i razem jesteśmy do godziny 20. Trying to swallow its omission. Special operatives deployed. I'm a sucker for a story, but you harvest heaps of glory. Legos patience destroyed. It's wonderful to be here, I say, glancing in the bathroom mirror, safely shielded. Wonderbug is straight across the floor without your gaze. To face you with my spine. If you have any decency, basic humility, no less, you'll know the kindest thing to do is greet me with silence. You in my spine. If you have any decency, basic humility, no less, you'll know the kindest thing. you in my spine. If you have anything to see, basic humility no less, you'll know the kind of thing to do. czasami jest tak, że słuchając swoich ulubionych albo nowo polubionych artystów, odkrywamy kolejnych i w tym wszystkim pomocne stają się oczywiście kanały streamingowe, na których ten magiczny algorytm podsuwa nam co jej rusz jakieś nowe, podobne w brzmieniu, nowych, podobnych w brzmieniu wykonawców. No i ja od jakiegoś czasu dzielę się witaminą D od zespołu Kazin Kula. Tak dziś prezentuję pokrewny zespół, równie wdzięcznej nazwie Packet Sun, który również pochodzi z Wielkiej Brytanii, przed którym stoi jeszcze debiut, no bo płyta ma ukazać się 28 sierpnia i zapowiada się naprawdę, myślę, atrakcyjnie. I myślę, że ten algorytm faktycznie przydaje się pomocny, kiedy może nie tyle, że nam brakuje inspiracji, ile po prostu poszukujemy czegoś nowego, ale przestroga, żeby nie zawsze mu ufać. Więc Packet Sun za nami, jest to nowość i moje najnowsze odkrycie, którym się dzisiaj dzielę na antenie Trójki. Zachęcam do tego, aby w rotacji również dzielić się swoimi odkryciami. Wystarczy do nas napisać maila rotacja@polskieradio.pl i dzielić się swoimi nowościami, tym, co nas w ostatnim czasie urzekło. Nie tylko jeżeli chodzi o kwestie studyjne, ale być może są jakieś koncerty, a ich całkiem sporo się w ostatnim czasie odbyło, które zrobiło na nas jakieś wrażenie. Proszę śmiało do nas pisać rotacja@polskieradio.pl. Anomalie, anomalie, jedną stajnię, pyta mnie jak burzę i otórzę jednym palcem. Ja wiję się, poruszam dalej, nim upadnę. Taka plansza zamiast tańca zwala z nóg. Nie chcę robić tego, tu mam tego dość. Już nie słucham tylko burzy, nim zasnę i piszczy mi coś tu, jakby mózg się odłączał już. Anomalie, anomalie, jednostajnie piata mnie jak burzę i odurzę jednym palcem. Ja wiję się, poruszam dalej, nim upadnę. Taka plansza zamiast tańca zwala z nóg. Nie chcę robić tego, tu mam tego dość. Już nie słucham tylko burzy, nim zasnę i piszczy mi coś tu, jakby mózg się odłączał już. A kto ma w głowie same kolorowe kwiatki, co ugrzęzły gdzieś pod korą, bo tam wilgoć jest w dostatku. Kto pozuje na miastową, komu przykro, bo mu przykro i kolejną jest odnogą tego wszystko, co już przyszło. Nie będę tobą, nie trafiłam tu z przypadku. Zgnie jak owoc, chociaż obrodziłam w kwiatki. Dziś pozuję na miastową, jest mi przykro, bo mi przykro i kolejna to odnoga tego wszystko, co już przyszło. Leci brońko w moim aucie, ta jedwabna egzystencja to od dawna słony karmel. Kradnę wszystkie piękne anomalie, to powinno się nie udać. Kto mi wręczył złotą kartę? Rap ten, to co w porno, taki hardware. Stoję w deszczu, nie mognę, pobieram aktualizację. Kradnę wszystkie piękne anomalie, moje życie to wakacje. Dwa miesiące i na start wstecz. Oddycham głęboko i nie daję ludziom zgody. Jestem raperem, mogę iść na mejdzie nie robić. Jestem stolarzem, mogę uciąć i przerobić. Jestem człowiekiem, muszę kochać, nienawidzić. Czuję piękno tego świata, każdym pojedynczym fantem. Nie chcę biegnąć, ale latać, tańczyć z nieprzychylnym wiatrem. Choć to piekło nie Walhalla, jeszcze nie poległem w walce. Nie chcę biegnąć, ale latać, ukraść piękne anomalie. Anomalie, anomalie, jedną stajnię. Chwyta mnie jak burzę i odurzę jednym palcem. Ja wiję się, poruszam dalej, nim upadnę. Taka plansza zamiast tańca zwala z nóg. Nie chcę robić tego, tu mam tego dość. Już nie słucham tylko burzy, nim zasnę i piszczy mi coś tu, jakby mózg się odłączał już. Anomalie, anomalie, jednostajnie piata mnie jak burzę i odurzę jednym palcem. Ja wiję się, poruszam dalej, nim upadnę. Taka plansza zamiast tańca zwala z nóg. Nie chcę robić tego, bo mam tego dość. Już nie słucham tylko burzy, nim zasnę i piszczy mi coś tu, jakby mózg się odłączał już. Jakby mózg się odłączał już. Jakby mózg się odłączał już. Ale tych odkryć nie tylko jest sporo za granicą, również w Polsce możemy wpaść na naprawdę interesujące i bujające dźwięki, takie jakie przed chwilą pojawiły się w Trójce. Hierofan to osoba, która wprowadza zgromadzenie w obecność tego, co święte. Jestem bardzo ciekawa, w jakie tajemnice i w jakie mistyczne kwestie wprowadzi nas wrocławski duet producencki, tworzony przez Tomasza Kunysza i Michała Nasiadka, jako hierofan. Sierofanci. Taki właśnie przydomek artystyczny wymyślili sobie panowie. No a tutaj mogliśmy usłyszeć również głest Julkę, która już niejednokrotnie pojawiała się na antenie Trójki w audycji Rotacja. A utwór nosił tytuł Anomalie. Jest to singiel, pierwszy singiel tego wrocławskiego duetu. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę to będzie podążało dalej. A ja zachęcam cały czas do tego, aby kontaktować się z nami przez adres mailowy rotacja@polskieradio.pl. No a przed nami nowość od Kilo Kisz, artystki, która z okazji 12-lecia od debiutu postanowiła wydać rocznicową zremiksowaną epkę i tak też słuchamy w zremasterowanej wersji Indigo's July. Talking to my girl, trying to let her know. I told her what we do when we're all alone. Laughing over music while the liquor flows. She tried to act like she don't care. She got her own man, but there's nothing there. I bet she's jealous on the low. Tattletale secrets, but no one knows. I got my toes done the other day. In Brooklyn, cause it's cheaper and around the way. I stopped at a grocery and got some wine. I'm not sure yet, but I think it's time to take the shit to the second floor. I get in a cab and I'm at your door. I knocked once, knocked twice, I rang the bell. Looked up in the sky, then I heard a yell. Sorry, baby girl, I don't think that no one's home. I'm scratching my head, wondering where you've gone to. I easily make believe that all the things you do aren't full of shit, but they are. And now I'm so confused. Sorry, baby girl, I don't think that no one's home. I'm scratching my head, wondering where you've gone to. I easily make believe that all the things you do aren't full of shit, but they are. Boy, you know what comes next. Let's chill out and have a beer outside, because you know there's nothing better in the summertime. At the park, on the street, in the house, on the beach. You make my day brighter like all the time. I'm happy when I'm with you, cause I know you're mine. Let's climb on the roof, sleep on the floor. Look up at the sky and there's nothing more than I'm wanting when I'm with you. Never fade away like the sun that goes behind the clouds on rainy days. It's just amazing to me, the heat that gives the city all its energy. And none of that compares to either you or me. All I need is you and good company. The sun is shining, I'm on my way. Boy, you're the best thing about Saturdays. The sun is shining, I'm on my way. You're the best thing about Saturdays. Sunday too, and Monday too, and Tuesday too. It's just me and you. Let's chill out and have a beer outside, because you know there's nothing better in the summertime. That's it, right? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Znowu nic nie pisałaś, gdybyś nie istniała, byłbym kimś innym, kimś kogo nie znałaś. Włączam sobie co noc, dzisiaj dałem słowo, że napiszę o tobie coś. Oddycham. Gaszę światło dzisiaj wcześniej. Sam bez ciebie było lepiej mi. Dzisiejsza rotacja bogata w debiutantów. Jan Marczewski w utworze Oddycham to propozycja, która pojawiła się całkiem niedawno od Janka, który, jak sami słyszymy, tworzy taki pop, ale nieco bardziej melancholijny, nostalgiczny, który trochę nie pasuje mi do tych letnich, kolorowych, długich dni, ale myślę, że wieczorem jak najbardziej może się sprawdzić, kiedy tym bardziej już możemy odpuścić trochę po całym dniu pracy. W końcu mamy za 20 minut godzinę 20. A przed nami Casey Hill, artystka, do której powracam po 2 miesiącach od wydania jej albumu. I muszę przyznać, że ten czas wakacyjny, te długie dni też sprzyjają temu, aby powracać do tych wydawnictw, które pojawiły się w pierwszej połowie 2024 roku, przypominać i sprawdzać, jak brzmią po czasie. Ja uważam, że akurat album Casey Hill jeszcze lepiej brzmi niż na wiosnę. My own rules, losing myself in you, splitting rivers to your sea. It's not that I mind or wish you would change, but for once, could you meet me? We're talking in circles about the same little. Charlie XCX to kolejna propozycja do listy przybojów trójki. Ja zachęcam do tego, aby na stronie internetowej głosować. To zajmuje dosłownie chwilę, a jest przy tym naprawdę niesamowita zabawa i też w piątek okazuje się, że na przykład nasz ulubiony utwór zajmuje jedno z pierwszych miejsc. No, mamy na to wpływ, więc zachęcam do tego, żeby zerknąć na stronę internetową trójki. A za nami opener. Proszę pisać, jak wrażenia, kto miał szansę być. Ja wiem, że gdybym miała magiczny bilet, to bym poszła na koncert Charlie XCX, artystki, która tak na dobrą sprawę jedną nogą stoi w mainstreamie, drugą nogą jeszcze w muzyce niszowej, chociaż już się powoli przesuwa do tego mainstreamu, no ale cóż się dziwić, album Brat nie schodzi z ust wszystkich dziennikarzy, słuchacza, także pojawia się cały czas w mediach społecznościowych i myślę, że ta fala będzie jeszcze się przez jakiś czas utrzymywała. No bo też i album, który łączy w sobie muzykę pop z tymi naprawdę intrygującymi i szaleńczymi klubowymi dźwiękami jest strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o lato i nie tylko. A przed nami równie szalony i przecudowny album od kolektywu Coco. Koko ma w sobie jakąś taką moc, która powoduje, że od razu zaczynam tańczyć, jak tylko słyszę utwory z najnowszego wydawnictwa Butu. Album ukazał się w miniony piątek i o Koko wspominamy dosyć często na antenie Trójki. Można powiedzieć, że jest to kolektyw, który pojawia się dosyć często na naszej trójkowej rotacji. A rotacja dobiega powoli końca. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie i od razu zachęcam do tego, żeby przybywać jutro i słuchać, ponieważ gościem rotacji będzie Aga Bigaj, a za chwilę Klub Trójki, a po godzinie 21 GH+, i w imieniu Grzegorza Hoffmana na to spotkanie zapraszam. Audycję zrealizował Krzysztof Sagan, ja nazywam się Gosia Jakubowska i na zakończenie islandzki duet Kiasmos, który chyba jest już słuchaczom i słuchaczkom Trójki znany, utwór Leiset pojawia się już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Ja mówię do usłyszenia.